والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون او د شمسی صاحب سره نن سوالسم تاریخ دی د جنوري اولی میاشتې د پرواری دیمې میاشتې او 2024 دی خالص د الله تعالی په فضل او کرم باندې د الله تعالی په لویه مهربانۍ باندې منګي د قران کریم ویلو تا او اورېدلو تا کېنولو لا حول ولا قوة إلا بالله دا گنام بچاو داون دا اللہ تعالی با امداد او توفیق سرکینی او نیکی او نیک اعمال هم دا اللہ تعالی با مدد او با توفیق با امداد سرکینی نننې درس افتتاح دا او مستحب دي چې د شروع درځي د شروع شي علم دارنا دا او د شروع درځ باندې هم رڼا ور سجونه پیدا کړی شي ودي او قرآن کریم طولم نور دے یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ تعالیٰ وی اے خلقو تاسو تا یقینی دلیل درغل دے تطرف درفستا سنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغد برحان مراد دی علی توجیهن مراد دی نا حیرانون کی رسول علیہ السلام مثالی و دنیا حیران کڑے وا اوزم حیران نا داغ مقابلہ نشو کولی او نو داغت روڑیشی شریعت او دیدن شد مقابلہ کولیشی وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ تعالی وی منتاشتا رڼا در لېګلې ده مبین ابان یبین عبادتا واضح کون کی او لازم رازی ابان یبین واضح بخبل هم دی باب افعال تاسو جامع الضدین دی لازم او متعدی دوار رازی نو بخبلم واضح ته وضاحت د حلال و حرام و جائز و ناجائز د حق او د باطل کې نور مبین دا یو سلور او یم نمبر آیت د سورۃ النساء شو او سورۃ مائدہ انسم نمبر آیت قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین الله تعالی وی تاسو ته کتاب درغلی دی واضح رڼا درغلی ده سورۃ الاعراف 157 نمبر آیت فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الله تعالی وی خوش نصیبا چې محمد رسول الله ایمان راوړل او د دې عزت کوي تابعداری کوي امداري کوي او اگر ورو پس روان دي کمرنا چې محمد رسول الله تعالی دیږي شوی دا نو کامیاب هم دک خلق دی او سورتی سورا آیت نمبر 52 ولیکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا الله تعالی وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دا کمال زما دی الله وی چې مونږ تا ته روح وحی کړی دا زمون په حکم دا کتاب راغلی دی ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان تا ته کتاب نو معلوم تا ته د ایمان طرف ته د دعوت چل درکو تا ته د ایمان تفصیل معلوم نو ولیکن جعلناه نورا الله تعالی د قران کریم نور کرنا کړه چاته چې زموږ اراده شي مونږه سمو وانک لتهدی الی صراط مستقیم او یقیناً تو خامخا خودنکے پا طرف دنیغ العربانی دا سرور آیتون شل جدی کی قرآن کریم تا نور ویلے شویلے سورة تغابن آیت نمبر اتم آمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا اللہ تعالی وی ماومنی زمالی گلشوی پیغمبرومنی او اگر انا کمر انا چمارا لے گا لگا نو درس شورو سو دا نور دے علم نور دے علم نور والجعالت و ظلمت لا يستوی الظلمات والنور دا طورن اولنے سبق اغا بیانو دے اخلاص مبارکی تیرو عنوان ورکی تصحیح النیا تصحیح النیا دنیت برابر والی انما الاعمال بالنیات او انما تأتی المعونة على حسب المعونة او على حسب النیات نیتونو باندې دارو مدار دی نیت قصد القلب دزده ارادی تاوی اخلاص د الله تعالی رضا هر یو کار ما او تاسو چې کوم کوو پای کې زموږ مقصود سمي د الله تعالی رضا وي. بابا چلاسی غشیر دے خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں ہمیں صد اللہ تعالیٰ نا اللہ وقتل سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے مدی نظر بس مرضی رحمان چاہیے اسی نظر کو دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے تڑے خبر تڑے شیر مفتی رشید احمد رحمہ اللہ اگر اسائلو کی داتا تو ملاوش اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری یو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمی میری یا اللہ کا تو زمانہ شوئے سے نشتے ہوتا چھے زمانشی نبی آسمان از مقدار سے بے زمانی اخلاص ست ہوئی دو پی جن او دے اخلاص مبارکی آیاتنا احادیث اقوال او واقعات شابر شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ داغی پو نصر المرجان کی سورۃ زمر کی اللہ سورۃ زمر دینشتم سپارہ راوبا سیدا شو آیت نمبر 2 ان انزلنا الیک الکتاب بالحق یقینا تاتذر دیگر یمندا کامل حق دبار الحق بارك ورفع عبدی اللہ مخلصا له الدین بندگی کا وعدہ یکیو اللہ چه خالص کون کے اگر رب بندگی ورب مخلص اللہ الدین لاسی آیتون او گوری لگر عجم اکر ورپسی لڑشی آیت نمبر یول سم یارا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین دلیل وحیده تکی وطلال لکا او آیا یقید ما تحکم رشوید ان اعبد اللہ چد اللہ تعالی بندگی کو مخلصا له الدین ادا سیال کی چی وازکون دلی اللہ تعالی رب المام عبادت اور بسی سوال نصب آیا قل اللہ اعبد مخلصا له دینی وایا یک یو اللہ تعالی داغذ بندگی کو مام مخلصا له دینی ادا سی آل کی داغذ بندگی کو مجخبر بندگی اغل خالص کو ما زان لکو ما یواز کو مام مخلصا له دینی دا سی دیر آیاتونا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سوال نصم آیت دو سورتی مومن فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِيَ الْكَافِرُونَ صدیر اشتبہ سی بارا رامدت کوئی اللہ تعالی لرا فدا سیال کی چخار سکون کی اغلرا بلنا مخلصین لہ الدین فتح اللہ مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون اگر چې بدګونی کافران دارنګي اومدک سورۃ مومن آیت نمبر 25 په تو هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي دا الله تعالى ابيش جون دي دي لا اله الا هو نيشت رسولكم معبود برحق بيد الله تعالى نام فادعوه لرابط قوي دي الله تعالى لرام پدا سحال کی چخالص کون کی تاسو اغل ردن او بلنا داشت دیر آیاتو ندی فدی دویم نمبر آیات بانی نفر مرجان کی شاپور شیخ رحمه اللہ دی یحیی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ داغی قول نقل کی اخلاص تاوی الاخلاصو تمیز العمل من العیوب الاخلاص تمیز العمل من العیوب کتمیز اللبن من الفرس والدم سورۃ نحل تاسو وګورئ آیت نمبر د سورۃ نحل سوار نصب زبارا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَا يَبْرَامِ اللہ تعالیٰ وی آیت نمبر شپکش پیتا دے یقین استاو دبارا بسار ہو کی لا عبرتن اُرا سبق دے او سوچ خبر را یقین استاو دبارا دا بسار ہو کی اُرا سبق عین بیری مانا دو تیرے دلو الدنیا ما برا فعبروها ولا تعبروها عیسیٰ علیہ السلام قول چه دنو دار عزیب و تاریخ کی قبر رمبا و رحمت اللہ علیہ وزاری بھی دنیا دا تیری دو سیز دی فدی بان زان اخیرت تپوری واسی ندی ابادون بسمان خلی الدنیا ما برا فعبروها ولا تعبروها اخ کتم استاذ بھی کری عبرہ و توئی ندام راتوی کی کرنے تاوزی دستگینا اعتبار فاعتبرو یا اولی ابصار قیاس کول اعتبار کول اوڑی دل کا نجدل تا خدا را غل خدا دین ور اوڑ دی بلکم دا حکم دینا معلومی تو ان لکم فی الانام لا ابراد سوچ خبر ادام اور سبق دین اغدا نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین صوم بتا سبانی دار غسنا چې بګیړو د چا کې دی دو دې سارو کې دی خو مما فی بطونی پتاویل د جمع عنصر شی نو بس بیا هی دی جماعت شی بیا هارازی ما فی بطونیا اشکال نشته ده من بین فرث و دم دا یو خلدا او بدی عبوم زی او د وړي شربتوم زی خوراکونه قسمه قسم زدن نه معده تور سی معده کی بیا کم چی فضل دی نو اغاز کلمو پلا را باندې او زیوار او شیان ته جوړیږي خاصنه ته جوړیږي او بل طرف تا دای خوراکون نچی کما وی نجوڑشی نو اغاز رگونو پا ذریعه بانی ازلو داغی آلا دا مشین دی آرگونو تپاس کی گی او بدغی بینی نا پای اغام جوڑی گی برا وی ندا لانی رشایان دی او با دیمیس کی پای دی دیمیس کسی نی پای دی نپکی دی بینی داغی رنشت دی نپکی دو گندگه خرشت دیو قائد محترم سید اللہ شیخ القرآن والحدیث او علامہ ابو الیمان محمد طیب الطاہری سے شیخ القرآن رحم اللہ امام د زمانی شیخ القرآن رحم اللہ د پنجبیر داغی داغی بچے زمن مشفق زمن استاد زمن مربی تربیت کون کے زمن دین والی اگی دادے ډیر مزیدار وي غوا می خېګړي بزی تاور وران غوا می خېګړي بزی تاور وران سکلی دی اوو رو پړلی دی واخو او یو طرف تبینی بل طرف تا غشایو روان دینا شودو شر را گئیو دیس کی دا جا گری دی اللہ تعالی وینی دی برا افکتا غشای دی او بیت کتی شودو پای روان دی نو لبنن خالصن پای صفا سائغن لشاری بین آسان دی دی دپار دشکل کو چیزو کس کی آسان دی دی بڑا وطن خفا نہیں اگر تم سے تکلیف کی جرغا کے والو والی پلی والا ور کا دانی میں دازما خون کا لگ تاس خپل کرپو وی لگ لیکن پے تو قران والی کی بڑا خبر ہونی اب ان شاء اللہ خپل دے بزن ور دغوا ما غلے دی چور سو زما مقصد خالص دی پے تو قران کر دا خالص تھی کر دغسی عمل چکم عمل کہے دے دو عیوبات نہ پاک کی جدا کی لکه څنګه چې پای خالص روز دی ویني د ګند بیا ځا دا ځ خپل عمل هغه د عیوبات نه پاکول دی د ویني کې اخلاص دغه رنګي دیم قول دی او دا په دغه آیت باندې آیتونه شل احادیث په دی باندې انما الاعمال بالنیات اشاره مې راتګ ولا دا رنګي دا حدیث ځان سره لګی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الناس كلهم هلك خلق بربادی کی تباہی کی تباہی طرف تروانی تباہی الا العالمون مگر عالمان عالمان مراد عالم باللہ واقعی کنا یہودیان عیسائیان کافران کاری جازونا روزے ٹینکونا چلی گاڑی روانی ہو تباہی سوا د مسلمانان نو مسلمانان ټول عالمان دي قدیمانه چې عالم بالله دي الله پیژني ایمان راوړی دی هغه الله نه پیژني او تبای بیا پدی عالمانو کی والعالمون کلهم هلك الا العاملون داوم تبادی غره خو مگر هغه چې هغه غره عمل مشته دي نو عمل بکل راځي چې بیان کیږي نو فکر با پیدا کیگی احساس با پیدا کیگی جذبہ با پیدا کیگی نو عمل با پیدا کیگی چا عمل پیدا شا کامیاب ہے بیا نو الناس کلو محلق الا العالمون والعالمون کلو محلق الا العاملون والعاملون کلو محلق الا المخلصون عمل کون کم جا تبادی مگر اغسو تبادینا بجتی چه اغا مخلصینی الا المخلصون والمخلصون على خطر اخلاص والا زان لا پریشانی پا خطری بانی ار وقت بدی یہ دین دا ایماندارو کی صفت کی دارا جی سورت مومنون کی والذین یکتون ما آتوا قلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون ایماندار اللہ تعالی وی دا غسان دی یؤتون ما آتاو یفعلون ما یفعلون کئی دیسی چی کئی سورۃ مومنون اتنسم سپارہ آیت نمبر دی شفیتو والذین یؤتون ما آتاو وقلوبهم وجلتن کئی دی آج دی کئی خلون پیاروانی دی لکه چرپ تو بس کی ان کی نی نو یری کی چی قبول بشی کو قبول بنشی او پیار دی چی دی عمل کے زمان نقصان نہیں حدیث پاک کی راضی دی ترمذی شریف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دی آیت کریم بارکی تپوسو کو سألت رسول اللہ عنہا دی الآیات اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون جن دینا مراد شراب سکن کی مراد دی او دینا غلاک ان کی مراد دی رسول اللہ السلام اللہ یمنت صدیق قد صدیق نوری دینا مراد دغن دی لیکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون دینا مراد آغدی جروجی نسی او منزنم کی خیراتنم کی وهم یخافون اللہ یقبل منهم یا اجزانان پی عربانی دی چیزن قبول نکلیشی اولائک الذین یسارعون فی الخیرات دا مستد احمد او دا ترمیزی دا روایت تی اب ای انقود کی پتا غزائی باندا ذکر کردے مزدریم راوڑی دی نو دا ایماندار صفت دا دی دے با منظم کئی روجب نسی صدقہ با کئی دام صدقہ دا عمر بالمعروف نحید منکر صدقہ دا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمائی لی کہ دے انسان بدن کی صلی اللہ علیہ وسلم دے انسان بدن کی جوڑو نا دی 360 دریسو اشپیتو او دا ہر جوڑ او دا بند پر شکریہ کی صدقہ پکا دے صحابہ ہوئی دور خیرہ دون صدقی مسوک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تعد آغی بیان کو بکنا کہ سبحان اللہ صدقہ دا الحمدللہ صدقہ دا اللہ اکبر صدقہ دا لا الہ الا اللہ صدقہ دا امر بالمعروف نہی منکر صدقہ دا تشو لگا صدقی دی صدقی دا ٹول او چنی دا لسو بجود چاش دمو دو رکاتا دا ٹولو اندامنو دا غیب بارکی چدر سدے کافی کی کنا دا ٹولو اندامنو دا شکریہ بارکی کافی کی دو رکات دا چاش مسجدے ہو پیش دا مطلب بانی ندا صدقہ دا امر بالمعروف صدقہ نہی منکر صدقہ دا ٹول صدقات تھی سبحان اللہ او جو سوچو کی فکرو کی پنز وقتا مستون کی چسو کی کم نارینا و زنانا ندری دل ذرا سبحان اللہ دری دل ذرا الحمدللہ سنور دل ذرا اللہ اکبر دا چی ہر مست بسیوائی نسل کارا تشور نپنز مدر دی نپانچ سو شور نپانچ سو مرتبہ فقط پدغی سرہم دو اغا اندامنو داغی اغا شکریہ اغا صدقہ اغا ادا کی او جی پنز وقتا مستون کی خوی کیا برحال اخلاص دا اللہ تعالی رضا او دا سلف قول دی العلم بلا عمل هوا علم چی عمل وسرنی جڑا دا والعمل بلا اخلاص عنا عمل چی پا اخلاص سرنی دا اللہ تعالی پر رضا دا رضا دا پرنی زنستڑی کون اندوستڑی او اللہ نرضا خدای نارضا سنگا خستا اقوالی العلم بلا عمل هبا علم سر عمل پکار دی اول عمل بلا اخلاص عمل چی بغیر دا اخلاص نہیں ندا مشقت تی زان ستڑی کول دی زان با تکلیب بانی کول دی پختان سوئی دا پختو یو مطل دی ہم پختو یادو پختو جبی والا چر سوئی سوئی وی اوخ پکاسی رو اوخ پکاسی رو چرتا وا اوخ پکاسی رو پکاسی رو چرتا وا ندو دا اقوال اولی که ازان لا عجیبا اقوال دی عالمان وی وی اخلاص و ساعت نجات الابد اخلاص و ساعت نجات الابد دلک ساعت اخلاص داد امیشن پارا نجات و اخلاصی ولیکن الاخلاص عزیز فا اخلاص گران دی واقعی وی دلک ساعت اخلاص دلک ساعت اخلاص امیشن پارا اخلاصی بخاری شریف کی واقعان رازی سڑی بارکی عمر رازی زنانہ بارکی عمر رازی پلا رازی گرمی دا یو زیکوی دی او تکشوی دا اوبس کی چراو وطا او پیانو تا دا کزیدو دا پارا ام پوڑای امی آغا دا منگا پی پنو پی کی پی دا پوڑای دا کشوی دی سڑا دا کزیدی شیدہ سی دا چې دلته دی دا کیو مو سکرام کیو مو سسته دا دین پتا دا دلته مو نو هغه دا کوي دې اوپر اغستې دي او سړي جمهوري او سپېد یا سپېد په هټو باندې حمله کوي په شو چې دا تګي دا لاري له خپل باندې کی اوپر اوستري او بي وتا اني سدي هغه اوستري تو الله تعالی ور هغه عمل قبول کو دایم کو جوابي جنت چې نام دي او جنت فشکر الله ور ذلك العمل دا عمل ول الله تعالی قبول کړی دي او سبب دو خلاصي دي جهنم جننه دي دارنګي او تن رسول الله صلی الله علیه وسلم وي اونا او داغی سانگا با اللہ اترائی لگا کٹ کرو جب خلق تکلیف ورگی ضرب ورگی داغی کو جبانی اغا جنت تکلی دی اے توبہ اس طرح شویده پہ اخلاص بانی دو معیز رضی اللہ عنہ زنا تینا شویده او بل طرف تا چھ توبہ پہ اخلاص اس طرح دا رسول علیہ السلام وی ینغمس فی انہار الجنت اغد جنت پر نحرم کی غوبی ہوگی غوبی ہوگی او یو زنانا امرأة غامدیا رالا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی مانا زنا شویدہ بدکار رانا شویدی او ما پاکا کا اندو واقع دا پاگی بانی سنگساری چیدن اگا جاری پر شویدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ کولا نومر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی تصلی علیہا وقد زنت تاسو په دې جنازه کې وایي دی وزنا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمر پیدا لقد طابت توبه دی خدا سے په اخلاص توبه استله دا لو قسمت ما بین 70 من آل مدینه لو وسعتهم او کما قال کده مدینی او یو تنو کې د دې را توبه او اخلاص سره چې کوم توبه استله دا تقسیم کړی شی ټول د مور شی ټول به جره تیار وګرځي او او به خلاص او یعقوب رحمه الله واي المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته مخلص هغه دی چې خپل نیکي پټي لکه څنګه چې ګناونه سړی د بل نه پټي ته پختو سمدل دی وی اونرو کا او پکندو بانی کرے او خوبکار رشی اونی کیو کا او دریاب تا غرنو پکار برشی یو وقت دا پکار چیدن اگر آجی نو المخلص من یکتم حسنات مخلص اغلی چنیکی خبری پٹی کما یکتم سیئات دی لگا سنگ چی بناونا چیدن اگر پٹی فضیل رحمه اللہ وی ترک العمل من اجل الناس ریا دخل کو دوجنه یو کار پر خودل دم ریا کاری دا او العمل من اجل الناس شرک دخل کو دوجنه کول هم ریا کاری دا شرک اصغر دی والاخلاص ان يعافيك الله منهما اخلاص داری چې الله دې لږ اخلاص کی نی دخل کو دوجنه کای دی دخل کو دوجنه پری دی عجیب خبره ده ډیره قیمتي خبره ده ترک العمل من اجل الناس ریاء والعمل من اجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منه تعریف سده دا یو کتاب دی تزکیه النفوس نور لسما صفحه او دویشتما صفحه داغینا ما تاوستا دا عبارتونا داوگی عبارت پا گدار المزدار دی اخلاص ستوئی افراد اللہ عز و جل بالقصد فی الطعان افسر تا نکلو افراد اللہ عز و جل بالقصد فی الطعان زبیب دا اخبر در تیزان دیوار کیا الله تعالی چې وی عزت والده وی شان والده هغه आवाज کول په طاعات کې په قصد او په اراده سره چې څومره طاعات کوي نو ستا قصد او اراده خالص د الله تعالی دیتے اخلاص افراد اللہ عز وجل، افراد اللہ عز وجل بالقصد فی الطاعات. او دویم تعبیر دسے دی هو نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق، هو نسیان رؤیت الخلق د مخلوق قتل هیرول چې دې ما ته ګوري چې دې خدا عمل کوي بدوام النظر الى الخالق ستا همیشه نظر په چا باندې په خالق باندې د مخلوق داتا ته قتل هیر کی او په خالق چې دې نظر بل ځای خلاص عجیب خبر ده هو نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق دې ته ویل کیږي اخلاص. او دا تعبیر ځان له وډی کا ډیر مزیدار دی ډیر خپل دی. ابو الحسین رحمه الله په حوالہ باندې شاپور شه رحمت الله علیه نفر مرجان کې ذکر کړل سورۃ زمر باندې هو ما لا یكتبه الملکان ولا يفسد الشیطان لانه سر بین العبد والسبحان. اخلاص ته وي اوی ته وي چې ملکان حکم چې ملائک دي نکلو والا هغه هم دلیل کې غدر نه دزله خبره ده الله تعالی خبردار دی او شیطان خرابول هم نشي زکه دا بندو د سبحان تر میزه د الله تعالی تر میزه دا راز د بندو د الله تعالی تر میزه دا سي راز نمن درس کو درس لیکو درس اورو د دې تکرار دې د پاره چې کوم طلبه کرام راځي د غي خدمت په دې ټولو کې زمون مقصود چې سي د الله تعالی رضا دا به کې زمون مقصودی اول نه درس نن چې نه راځي دا در سوچ د الله تعالی رضا اي کړي والو زما اي اوریدونکو دا حدیث د رسول الله او رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اصحاب الحديث ام آل النبي وان لم يسحبوا نفسه انفاسه سحبوا دا بتا سو قران كريم بم اوري احاديث بم اوري او بغيت فقهاء کرام او ائمه او سلف صالحين او داي واقعات داي اقوال دا بم اوري چې حديث سردي صلى الله عليه وسلم کوي لس دیکھئے لس رحمتنا دباری اللہ تعالیٰ نازمی من صلی اللہ علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پر از ماتا پا درجہ کی مرتبہ کی زیاد نزدی با اغسو کی جب مباری بیر درد شریف ہوئی آو اغو ماتا چکنو بو درجہ کی زیاد نزدی نو اصحاب الحدیث محدثین کی دی هم آل النبی دادا پیغمبر پاک آل دی صلی اللہ علیہ وسلم وخاندان خلقے دی وَإِن لَمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ دیکھت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نفس سرا داغی ذاتی دیدنے نے دیکھو انفاسہو صحیبو داغی دا سعود سرا ایکن ساگانی چاگستی داغی سرا دی من کر دیا دا رسول علیہ السلام خبری داغو ساگانی دیدنے دو سا اقلما خبری داغوزی دا ساده کار دغه ساګار سره من کړ بیا دا الله تعالی رضا طلب کول دا الله تعالی رضا غوښتل. شیخ امداد الحق سے زید مجدهم الله تعالی دی دغه عمر کی برکات کی دغه مشکات سر حجدان پای کی الامداد الرجح کی صفا 127 یوصل او ویشتم جلد اول دے اخلاص مبارکی واقعات رو دے فکار دے جمنگو تاسم دا وارو او دان تمخی تکو دا اتم نمبر واقع مخی کوم بخاری شریف واقع دا غزوه ذات الرقاع کی ابھی آن دا تفسیر لازی چیدی تولی غزوه ذات الرقاع ہوئی چه صحابو دا گرمی دلاسا خپوتا چیدن اغا تگڑی تڑلیو کی خودیو گرمی وا مګه گرم وا اوال ترا شي رتا الله ابو موسی شریف رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې کله مون غزارت دو زمونږ خو پوستکی ورزولو سي ورزولو پوستکی داتي ورزیدلو ویني ته بای دي مونږ ور سفر د جهاد چې د عوامونګه جاری ساتل دا خبره وکړه به دغې نه پسوي ارمان چې ما دا خبر نه ذکر کړی ذکر اخلاص او ګر اخلاص کې چې نه با هم په اخلاص سره کړی دا کار چې دا مې نه ذکر کړی او بیا د قیدی بغدادي نورانی خبره ذکر کړي قیدی بغدادي نورانی تا وګوره الله تعالی ولې مقبول تر کړی اس قاعده بغدادی او قاعده نورانی په اخلاص سره ویل شي کا چې اخلاص سره خبرې کنا وایي غیلا الله تعالی قبولیت ورګیل ادراک المقاصد علی نیت القاصد الله وقصلی رحم الله دای قول دی ادراک المقاصد مقاصد حاصلی کی او چې څنګه د قاصد اراده وی او وختو متل کنا یو اغنیت منزل آسان نیت صفا منزل آسان منزل آسان دی کنه بیا خبر آسان دی تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ادیو باندې چې واقع ذکر کړی دا تعالی یو واقع دا اور ډیر خپل دا هغه واقع دا دا یو باندې چې جمعه تراله منځیو کو اختصار سره یو کو علی شیب پاسې دوه پسی او لخت و سرد در و سرد فی اعید الصلاة شبه ده مزبیعو که فا اعادها اغا مزبیعو که مطمئنن داغینه پا قرارو که دا محکنه نوالی رضی اللہ تعالی هو اغا بانده جیتا وی بانده و لگم دیر اخکول اخکول خبری کون کی فی احادی خیر امیل اولا دا مزبیعو که اغا محکنه بانده جیو که جی اغا محکنه خو ویدا څنګه کړه یو برابر وکړه ویلی انی صلیتها لله هغه ما د الله لپاره کړو وصادیتو صلیتو خوف من الضر دار استری چې دا ما د استاد الله په دیری د وژنو کو هغه ما کی جو کنه هغه د الله د وژنو هو دا مطلب نو چې هغه لا کو له کو علی رضی الله تعالی هو هغه له تعذیب ورکو هغه له ډارې کو ته هغه مخ کې نه چې هغه د الله لپاره دا پر خو صلیح توبه کې چره اوس رورونکم بقلار قلار اورکم جو لختر اللہ خلاصی او بدرہ میں ہوئی ریا مخیرے رنی نخو اد اللہ دا پار خو اد اتا دا درہ دیا ریدو آجی بارڈی چیزیں بارڈی والا ہم نرخ کرکنے خبری کی گا قسمہ قسم خبری بکی او قسمہ قسم خلق بکی دارنگی شیخ الحدیث رحم اللہ زکریہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فضائل الاعمال کی هغه واقع چې ذکر کړل چې علی رضی الله تعالی عنہ په غزوه کې په جهاد کې یو يهودي چې را پرزول هغه په دلال نه ټکاړ جوړل تاګیرو ټکاړ دې ته پاسې وینو وې دا ولې اوس سره زما خپل غصه چې دن هغه یو ځای شروع کړ مخکې ما دې چې را ورزول خالص د الله لپاره خبر هوا اوس سره زما خپل ذاتی غصه وشله معلومه دا شوه چې د الله تعالی رضا الله تعالی رضا پدینه باندې بکین او اوروا الله الله یو درې مو واقع ذکر کړی دا دو امام غزالی رحمه الله تعالی علیہ احیاء العلوم کې نقل کړی دا او شیخ الحدیث رحمه الله فضل العباد کې ذکر کړی دا یو سره د قرې کټول د پار روان شو خلکو دغه عبادت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اون اعلان دی د صحابو نبی ته واستو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه کړي د خلکو په اړه بند کړو چې دا اون اعلان دی ناس ته به خلک بل څه شروع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم عزا به راځي چې کوم اوره کې وکی راستا او حضور به کول قبول ستاسو عبادت قبول شنه درانه قبول شلا رسول الله اسلام په څیر خالد رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے نو یو اونے کٹ پر اللہ یو رضی بلدی بلہ کٹ پر اللہ سیون دی دل بدر امر چراړو جوړ دا من جوړ شروع شد می شروع کو ای اعوذ شدی شدت الا تکذبی الا خالد الق الخمار وشمری اے عزہ پیرا سخت حملہ ہوگا پا خالد بانی دخبلا سادر را اغرزو بڑی و تو او کچرنن دیگو ارے خالد مرنکو او زما مدد دیونکو بس ختمی گی او دیکی او بلا را اغرزو خالد رضی اللہ تر رو بی تورا تولک والا چوی وحل فا ایدائی حم مسکارت جوش اغوتم خپل دم ویل دی اعوذ غفرانک لا شکرانک انی رایت الله قد اهانک عزانن خبر حق استادن بس عبادت خبر حق رسول اسلام توین عزانن بس عبادت ختم دای ودن بس عبادت چې دین اگر کی دو ابو لهب نو عبد العزانی زګه قران کریم کې دا غنون دی اثر شی ابو لهب او کونی سره یاد کړی شوی دی عبد العزان هم شرکیو نو هغه نوم نه دی غستره شوی یو سره دی او کونی کټکول د پار روان شو ای شرکی دو عبادت کی دو شیطان والا انسان په شکل وایسته کوي ودا کار کوم سره وسته دی کار به آرام کی نه ایسی روا غسته او نور ویزا بدل په دوی مرز باندې بیا د پیسې دو جانما ځلان دی او پرتی وی پدې مرز بیا به شي نه وي ته بیا ډېر کوشش کوجې دا اوره کې سلر شم او دا اگر مودا کېد بیا نه دا ولې اخلاص ختم شو کړ څه ختم شو اخلاص ختم شو خو به څو بار خبره شو اصلي لربک وانحر عبادت بدنی دی او که عبادت مالی دی دا به خالص د الله د رضا لپاره دی د دنیا د لالچ لپاره نه دی نو طلب کار جن نه کی اخلاص دا ډېر ضروری دی تاسو وګورئ اسو غوړی ابراهيم عليه السلام په اخلاص سره د بیت الله بنیاد کې خود دی او په اخلاص سره आवाज کړی دی اذن فی الناس بالحج ساری بی دنیا تا او روحونو ته الله تعالی رسول دی چې روح چې بس جواب ورکړی دی او ساجو بری روان دی دازي د اخلاص سره وکړ حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه یو واقع ذکر کئی او دام راوڑا لشوی دا دیدائی کی 128 صفحہ کی بادشاہ دی عز الدولہ یو عالم داغد شراب ٹوری مٹکے چی دن اغم آتی کڑی یو اپری خود دا بادشاہ وطوئی ویدا ٹوری دی ماتی کڑی ایو دیو لپری خود دا وې دا ټول چې ماتول خالص د الله رضا به ته او دین چې اور شي نه پر مې چې زه دومره زور وري و چې بادشاہ لکه مټه ماتو مقابله کول شي بادشاہ سره مقابله کول شي بل ځای پر خبره مې چې دا اوس سین بدل شي ځان لا تغار شي ځان ځان لا تغار شي دا زه ډیر غلط کار کوم او دا امام رازی رحمت الله علیه ولقد قال لهم هارون من قبل دا غي په تفسیر د تفسیر کبیر کې هم اندر الحق سے کوئی دا اغوب التا ذکر کری دا اصو گو رئی پدی علاقو کی دا توحید او دا سنت آواز زمان مشایخو دا لگولی دی پنجر شر قرآن رحمت اللہ علی 1962 کی زلطا مناظری لبرا کام گرنے تراغل دی ماتا ترابخل دی تامات ترابخل دی دا مال قلیل و قلیل و قلیل دا بکیت پری جنازو کی دا توحید او سنت آوازی لگولی تو گو را دا سی او را سی دا جسوائی خورش والا مسئلہ رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد خیف سرا لوډ سپیکر خبره چا توروی میدان د مینا تقریبا اتمی لکه دا میدان دی او رسول الله اسلام आवाज کړی دی صحابه غړول ټولتا وال مسجد ته اخلاص आवाज چې دغه سم اخلاص یې کړه اگر شي دا د زړه اخلاص هي د اخلاص دا ورزی دا دې په مخ کې باندې چې د اگر وانی وځي او تاسو وګورئ پندای شیخ القران رحمه الله شیخ غلام الله خان رحمه الله په خبر کې قاسم علی خان مسجد کې تقریر کاو او یو سړي ځان او تنزدیک خیال ادا او چې لاجه کارګر خدمت ته کوم او دا نه رچاړه اده پر راکاګل تر اخره پر دغه بدل کی او په आवाज کې غفر اپو چې دې حلال شي پاتم شي ډېر سخت چې دغه غواله لیکن تاسو غوري غسوي عبادت الله د پر معاف کړو مثلا به کیسی ور پېښي باندې الله د پر معاف اج طالبان وته چې نو لېګو وی تاسو هغه واقع بیان کړي تاسو بیان کو تطر کو دا چلو شو یو ورته وی چھوڑو اس سے نفس موٹا ہوتا ہے فریدی ویدی سر نفس گھٹی گی واقعا جدید پارشولہ چید اللہ تعالی رضا اللہ تعالی رضا بتنو کو اللہ دیمون تخبر رضا نصیب کی ایکلی والاو رسول علیہ السلام دا حدیث واو رئیو رسول علیہ السلام فرمائی ان رجالا یعتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین تاسو تبا ناریناو سڑی رازی سکسان برازی صحابو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ویل دا خبر اکڑیوا جزمکی دا اطرافن برترازی او بدن کی اوپو حاصلی فا اذا اتوکم جستاسو کلو تراؤ رسید لو او دیزے ترال فستوسو بیم خیرا اغی سر دخک کولو زمان طرف نجدن اغا وسیعت قبول کی او وسیعت قبول مطلب چی اغی سر مخی کولی دا سی تاستم دک اعلان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتم دے تاستم دے صحابه کرام ته دا کړه دا اوسم موجود دی اطراف د طلبه کرام راځي نو افتتاح وا الله تعالی دی د دې په صحیح طریقې سره د بیان او د یادولو د عمل کولو په توفیق نصیب وګرځي طلبه کرام او خدمت وکاو ان شاء الله تعالی د الله تعالی کتاب دا بس وکاو دا وو دا یادو او دا عمل کوو الله تعالی دا عمل کولو توفیق نصیب وګرځي الله تعالی دې صحیح طریقې سره دا پای تکمیل تور سي سمره دوري چې شروع شي دي او یا شروع کیدو ولدي مرکز عظیم ته ان شاء الله تعالی شروع بشلم تاریخ د فروری باندې چې دنا کیږي نو اغیلهم ملګری چې دنا طلبه کرام مزمن دي او راضی ولا عام ولته شي پرټم اورې دې شي تاسو او زمون درس هغه صاحب نه باندې د مرکز عظیم کې درس کیږي پس پخین درستو اگر خپل درس دا کوو بیا ان شاء الله تعالی د درې ورځې پس ما خاو نه پسوم او واستن نه پسوم ان شاء الله شروع وکړو چې طلبه کرام راورسي الحال دا د مسبخین درس وي ان شاء الله تعالی د سوره فرقان نه به هغه طرف ته درس شروع وکړو چې کافی سبق مور او ذکر ته کار به چې دا اساني الله تعالی دې توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله